Witamina na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Druga część naszego dzisiejszego show, więc przypomnę adres michał.grabkowski@polskieradio.pl. Piszą kierowcy, no bo jakoś tak znowu ten temat rozpędziłem. Ahoj, kapitanie Grabku, pisze jak jest. Zapach domowej zbożówki i śliwka w czekoladzie. Tak umilam sobie ten zaspany poniedziałek, pisze słuchaczka. Kierowczyni osobówki z trójką w tablicy rejestracyjnej. Za 20 minut wyjazd na S5. No dobrze, kierowcy, skoro już dzisiaj temat poruszony, no to proszę pisać. Aha, jeszcze kontener chłodniczy w drodze do domu. Bardzo się cieszę, że trójka znowu jest trójką. Pan Marcin napisał. Dziękujemy wszystkim kierowcom. Pan Marcin oczywiście pisał speed stopu, jakby nie było. No i jesteśmy w kontakcie. Oh, przy przeolbrzymim szacunku do reszty polskich wokalistek śmiem twierdzić, że tylko ona tak potrafi. Szanowna pani Urszula Dudziak na antenie Trójki od tylu, tylu lat, 10 minut po godzinie 5. A propos muzyki w dzisiejszym programie, no to chciałem powiedzieć, że jeszcze w drugiej godzinie też dla państwa przygotowałem fragment z kącikiem dla seniora, który jest bardzo popularnym elementem naszych porannych spotkań poniedziałkowych i środowych, także wszystkich seniorów chcę uspokoić. Na pewno wrócimy jeszcze dzisiaj do lat 60. I've noticed you around. I find you very attractive. I've noticed you around. I find you very attractive. I find you very attractive. Would you go to bed with me? I've noticed you around. I find you very attractive. Would you, with me? Program Trzeci Polskiego Radia. mess it up all for you. Ain't gonna mess it up, really making dreams come true. Ain't gonna wreck it up, wreck it up, wreck it up all for you. Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek od 4 do 6. Coś mi świta na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. W tym momencie 20,5 minuty po godzinie 5. I tak zremiksowanie The Rolling Stones ostatniej płyty przez Purple Disco Machine. Michał.Grabkowski@polskieradio.pl. Pozdrawiam z trasy Bydgoszcz-Szczecin, pisze pan Marek, ale dodaje kierowca cementowozu. No, tego jeszcze nie było. My love. No, moja znikoma wiedza motoryzacyjna sprawiła, że musiałem wpisać w grafikę cementowóz. No i muszę Państwu powiedzieć, że niezła maszyna. No ale dodam przy okazji apelu do kierowców, kto da więcej, kto da więcej. A my się budzimy z trójką. Utwór z cyklu tych, których nie muszę przedstawiać. Zacytuję tylko fragment maila. W momencie, gdy wymiatał Black Sabbath, to kawa w filiżance podskakiwała mi na spodku i lepiej się zaparzyła. 5:30. Alert w telefonie, że zawieje, błyśnie. Znów weźmiesz za troskę. Boże, jakie tanie to. Spinane mięśnie, pastylki na ulgę. Mówisz o wolności, może zdefiniujmy ją. Póki szklanka pełna, miło skwierczy grill. Elektryczny pastuch nie przeszkadza. Nie można długo i mieści się w twojej źrenicy. Nie jesteś nic, jesteś wszystko. Nosowska, michał.grabkowski@polskieradio.pl. Panie Michale, cementowozu nie przelicytuję, ale serdecznie pozdrawiam z mojego DAFA z firanką. Kręcę 45 minut pauzę w Preszowie na Słowacji w drodze do rumuńskiej Salonty. Niestety za Koszycami trójka przestanie odbierać. Pozdrawiam, Marek. No i my pozdrawiamy kierowców. Fontaines DC, Starbuster, tak zapowiadają swoją nową płytę Romance, Fontaines DC, ulubiony zespół Justyny Grabarz, pozdrawiam serdecznie. No a propos nowych singli, nowych płyt i ulubionych naszych zespołów. nowa płyta zespołu Pearl Jam, Dark Matter, od piątku w sklepach i od piątku na streamingach. Powiedziałem o Justynie, a nie powiedziałem, że dzisiaj państwu powie dobrego dnia o godzinie 9:00. Zaraz potem Radek Nałęcz w programie Środka od 12 do 15:00. Potem już sama szefowa i w tonacji trójki. O porannym ptaszku, który przywita państwa za kwadrans, zdążę jeszcze wspomnieć, ale teraz powiem, że znowu kącik seniora w dzisiejszym wydaniu Coś mi świta i zespół, którego absolutnie nie muszę przedstawiać. Asked the girl what she wanted to be. She said, baby, can't you see? I wanna be famous, a star of the screen. But you can do something in between. Baby, you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star. Baby, you can drive my car. Understood. Working for peanuts is all very fine, but I can show you a better time. Baby, you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star. Baby, you can drive my car. And maybe I love you. No jak w przypadku piosenki Drive My Car nie mogę wspomnieć o naszych kierowcach, którzy nadzwyczaj aktywni dzisiaj. michał.grabkowski@polskieradio.pl. No ale do korespondencji wdarł się też wątek polityczny. No polityka na antenie trójki po godzinie 8:00. Zapraszam państwa bardzo serdecznie. Tutaj muzyka, muzyka, jeszcze raz muzyka. W tym momencie w kąciku seniora, jakże popularnej części naszych porannych spotkań sprzed kilku dekad. Beatlesi oczywiście. Teraz formacja, która była popularna w latach 70., potem słuch o niej zaginął, ale David Byrne z formacji Talking Heads, mówiąc brzydko, odgrzał po latach płytę, którą formacja wydała. Formacja wyruszyła na koncerty po całym świecie. Polska publiczność mogła zobaczyć niesamowity show w minionym roku podczas OFF Festiwalu. Oni nazywają się Staples Junior Singers i dzisiaj w kąciku dla seniora w audycji Coś mi świta. I'm looking for a man. I'm looking for a man. po raz drugi dziś na antenie Mississippi, The Staples Junior Singers. Niesamowity występ podczas off-festiwalu, niesamowita płyta. No i dzisiaj w kąciku dla seniora. Już uprzedzam kolejne pytania. Kącik dla seniora na pewno w środę między 4 a 6 się pojawi. A propos kierowców, pozdrawiam z Gdańska kierowca taksówki numer 13, pan Adi. No, z całym szacunkiem dla taksówek i wszystkich podobnych samochodów, no do dzisiaj chyba jeszcze cementowozu nikt nie przebił. Ladies and gents, clients and clientele, I give it a one, Estelle. Oh. Didn't know that you'd be here, and I wasn't meant to come. I'll be chilling in front of the TV, waiting for something good to come on. If I made you some food, would you sit and talk to me? I know my words are usually pointless, but you got me feeling so crazy. Państwo, ale mnie zawsze nóżka chodzi przy tym utworze i nieodżałowany Maxi Jazz z zespołem Faithless. 5 minut pozostało do godziny 6. Czy dzisiaj przyjdzie z kubkiem gorącej herbaty, przeżuwając poranne ciastko? Nie wiem, ale na pewno przyjdzie z dobrą, poranną, nie tylko sportową energią. Robert Grzędowski po 6:00 po serwisie informacyjnym. A my serdecznie dziękujemy. Halina Leszczyńska, Michał Grabek-Grabkowski. Miłego dnia. Wzięłam do ręki dziś moją rękę. Myślałam, że to za tobą tęsknię, ale się okazało, że jednak nie. Tak bardzo brakowało mi mnie. Nazywam się Niebo, mam wszystko co trzeba. To ja jestem księżyc i słońce.